Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 marca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie ma żadnej decyzji w sprawie lockdownu w województwach pomorskim i lubuskim, mówi minister zdrowia. Akcja kruszenia lodu na Wiśle zakończona, nie ma już zagrożenia powodziowego w Płocku i okolicach. Mąż królowej Elżbiety, 99-letni książę Filip, został przewieziony do innego szpitala. Minister zdrowia Adam Niedzielski zdementował medialne doniesienia dotyczące ewentualnego wprowadzenia lockdownu w województwach pomorskim i lubuskim. Podkreślił, że nie ma żadnej decyzji w tej sprawie. To są absolutnie niepotwierdzone żadne informacje. Na dzisiejszym rządowym zespole zarządzania kryzysowego w ogóle nie było dyskusji dotyczącej tych dwóch województw. Na razie nie ma żadnej decyzji i te decyzje będą dopiero podejmowane, oczywiście pod kątem obserwowanych parametrów. Jedynym regionem w Polsce, w którym wprowadzono regionalny lockdown, jest województwo warmińsko-mazurskie. Tam też, jak poinformował po południu resort zdrowia, trafi 10 tysięcy dodatkowych szczepionek dla grupy zero. A dziś do Polski dotarł transport ponad 500 tysięcy dawek preparatu przeciwko COVID-19. O możliwości kupna przez Polskę chińskich szczepionek prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Temat został poruszony na wniosek premiera, poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Dodał, że kwestia ewentualnego zakupu preparatu Sinopharm będzie przedmiotem dalszych ustaleń na poziomie międzyrządowym. Hołd żołnierzom wyklętym na wojskowych powązkach oddał premier Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości na Łączce mówił, że żołnierze wyklęci walczyli po dobrej stronie, a ich komunistyczni oprawcy reprezentowali imperium zła. Zaznaczył, że to żołnierzom podziemia antykomunistycznego dziś zawdzięczamy wolną i suwerenną Polskę. Dziś oni mają swój dzień jako siewcy wolności, siewcy Rzeczypospolitej, naszych marzeń, naszych wspólnych marzeń. Jestem przekonany, że ta Polska, nad którą wspólnie się pochylamy, pracujemy, jest Polską naszych wspólnych marzeń. Uroczystości odbyły się też w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe weteranom i osobom kultywującym pamięć o podziemiu antykomunistycznym. Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych o 20.10 w programie Pierwszym Polskiego Radia zostanie wyemitowany koncert. Został nagrany w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z organizatorów wydarzenia, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, zwraca uwagę, że utwory w hołdzie żołnierzom wyklętym wykonał młodzieżowy chór parafialny Sanok Soul. Wykonując wspaniale utwory, które wszyscy znamy, czyli utwory, które towarzyszyły walce Polaków w czasie II wojny światowej i po wojnie, ale również utwory współczesne, które opowiadają o polskiej drodze do niepodległości, opowiadają o polskim doświadczeniu historycznym. Chór wykona m.in. utwory Niezwyciężeni, Ballada o rotmistrzu Pileckim, Inka czy Uwierz Polsko. Poziom wody w Wiśle, w Płocku i powiecie płockim opada. Nie ma już zagrożenia powodziowego. Lodołamacze wracają do Włocławka, mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca. W dniu dzisiejszym oficjalnie kończymy akcję lodołamania. Nasze lodołamacze wycofują się do Włocławka i nadal będą w stanie gotowości. W akcji kruszenia lodu na zbiorniku włocławskim brało udział 10 lodołamaczy. Książę Filip został przewieziony do innego szpitala. Od połowy lutego mąż Elżbiety II jest pod opieką lekarzy w związku z bliżej nieokreśloną infekcją. Lekarze ujawnili tymczasem, że książę cierpi na przewlekłe schorzenie serca. Wczesne popołudnie, centrum Londynu. Książę Filip opuszcza prywatny szpital Edwarda VII. Rozpoczyna podróż na wschód miasta, jakieś 3 mile. Obserwatorzy spodziewali się, że małżonek Elżbiety II wyruszy dziś w zupełnie inną trasę do Windsoru, tak by dołączyć do żony. Najwyraźniej jednak jego stan na to nie pozwala. Zamiast tego książę trafił do szpitala świętego Bartłomieja, pamiętającego jeszcze średniowiecze. Specjalność? Leczenie chorób serca, bo jak po raz pierwszy oficjalnie dowiadujemy się z komunikatu lekarzy, mężczyzna zmaga się z przewlekłym schorzeniem serca. Medycy zapewniają, mąż monarchini reaguje na leczenie, ale nadal zmaga się z infekcją. Jaką dokładnie, tego lekarze nie ujawniają. Zapewniają jednak, że pacjent czuje się dobrze i że nie jest to COVID. Książę Filip, który w tym roku obchodzić będzie setne urodziny, przybył do szpitala 16 lutego. Teraz dowiadujemy się, że na oddziale pozostanie przynajmniej do końca tygodnia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Mamy medalistę młodzieżowych mistrzostw świata w biathlonowych sprintach na dystansie 7,5 km. Jan Guńka zdobył brąz. Zawody trwają w Obertiliach. W finale do mety dopadł szybciej tylko Rosjanin Denis Irodow i Włoch Fabio Piller-Kotrer. Na 5. pozycji uplasował się Marcin Zawuł, 15. był Konrad Badacz, a 50. Hubert Matusik. Wśród pań na dystansie 6 km najlepsza z Polek Anna Nędza-Kubiniec była 13. Natomiast bez medalu Polacy niestety dziś w Mistrzostwach Świata w snowboardowym slalomie gigancie równoległym w Rogli. Najwyżej z naszych deskarzy dotarł Michał Nowaczyk, który w ćwierćfinale musiał uznać wyższość Koreańczyka King Sam-kyuna. Ta wyższość to zaledwie 0,02, które przesądziły o awansie do strefy medalowej. Nowaczyk uplasował się na 8. pozycji. Na 1/8 finału zatrzymali się Aleksandra Król i Oskar Kwiatkowski. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Lyonie. Polka to 119 numer światowego rankingu. Przegrała z Belgijką Gret Minen 5-7, 5-7. O 17.30 na kort ma wyjść Magdalena French, której rywalką będzie reprezentantka gospodarzy, francuska Fiona Ferro, dobra znajoma Iggy Świątek z Australian Open. A przy okazji Iggy w najnowszym kobiecym rankingu Świątkówna zajmuje 15. miejsce i jest to najwyższa lokata 19-latki, która lada dzień przenosi się z Australii do Dubaju na kolejne turnieje. Awans wynikł głównie z sobotniego zwycięstwa w Adelaide. W czołowej dziesiątce nie nastąpiły poważniejsze zmiany, prowadzi Australijka Ashley Barty, która wyprzedza Japonkę Naomi Osakę i Rumunkę Simone Halep. Magda Linet jest 43. W rankingu ATP z kolei Hubert Hurkacz jest 30. Liderem pozostaje Nowak Dżokowicz, drugi jest Rafael Nadal, a trzeci Daniil Miedwiediew. I jeszcze jedna dobra informacja, już nie ze światowych, a krajowych kortów. W dniach 17-25 lipca na kortach Arki Gdynia odbędzie się turniej WTA z sumą nagród wynoszącą 235 tysięcy dolarów. Dyrektorem turnieju został były deblista Marcin Matkowski. Licencja została podpisana w lutym teraz firmy Okrego na 5 lat. Rozmowy z Okregonem były prowadzone przez prawie 3 miesiące, bo już od listopada. Myślę, że jakby cała nasza kandydatura, pomysł, wizja na turniej i plan rozwoju turnieju za 5 lat. Oczywiście lokalizacja, miejsce Gdynia, że jest bardzo ładnie położone, bo to jest dodatkowy plus dla zawodniczek i kibiców i WTA, jak to tam wszystko wzięło to pod uwagę. No i oczywiście osoby, które są zaangażowane w projekt. Ich taka gwarancja tego, że turniej będzie dobrze przeprowadzony. Kolejny sport w Trójce tuż po godzinie 19. Jutro na północy i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze chmur będzie mniej. Temperatura maksymalna od 5 stopni nad morzem, 8 w centrum do 12 na zachodzie i południowym zachodzie. W nocy prawie w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie mrzawka, w Bieszczadach słabe opady śniegu. Termometry pokażą nad ranem od minus 5 stopni na południu kraju do plus 2 na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia tygodnia w ocenie polityków. Życie partyjne, nasze wewnętrzne partie, to jest zupełnie, jak powiem, fascynujący świat mikroruchów. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. A może nawet formalnego zjednoczenia. Czy to jest wiertarka, panie marszałku? Tak. Oczywiście, pani redaktor, że to jest wiertarka. Ja uprzedzałem, że Tak, ale właśnie przez chwilę nie było wiertarki. W każdą sobotę od 9:00 zaprasza Beata Michniewicz. To nie ja wiercę, to żeby była jasność, tylko sąsiedzi. Transmisja śniadania dostępna jest także online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla twojej firmy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no?

matters to me. Towarzyszymy Państwu w popołudniowych obowiązkach lub też w powrocie do domu, jeśli mamy takich szczęśliwców. Unia Europejska, proszę Państwa, zastanawia się, co zrobić z elektrośmieciami. Mowa o urządzeniach elektronicznych, które psują się na potęgę. Pod koniec ubiegłego roku komisja przyjęła taki dokument, który roboczo nazywany jest prawem do naprawy. To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre urządzenia potrafią zepsuć się już w pierwszym miesiącu użytkowania. A u nas za chwilę o tym, że od dzisiaj zmieniają się oznaczenia urządzeń AGD, których używamy w domach. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. Tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje deszcz. Ja łagodnie uśmiechnie da błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnie da. Hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Jeśli chodzi o ten utwór, po nim człowiek czuje, że bateria jest naładowana do pełna. Ministerstwo Klimatu zmienia kształt etykiet energetycznych dla sprzętu AGD. Od teraz będą one zgodne z normami unijnymi, a kryteria oceny mają być nieco prostsze. Między innymi o tym już teraz Jakub Witkowski. Pamiętają Państwo denominację złotego? Wystarczyło obciąć 4 zera i miliony zamieniały się w setki. Tu zasada jest podobna. Sprzęt klasy A z trzema plusami będzie miał teraz oznaczenie C. Po prostu likwidujemy plusy na etykietach energetycznych. Tłumaczy Radosław Maj ze Związku Producentów AGD Aplia Polska. Z takim założeniem, że pierwsze dwie klasy będą puste na momencie przeskalowania, czyli najlepszy sprzęt, najbardziej wydajny z klasy A z trzema plusami trafi do klasy C. Cieszą się z tego sprzedawcy, m.in. Janusz Łapacz, dyrektor w jednej z dużych sieci handlowych. W tej chwili bardzo dużo sprzętów już jest w klasie A+++ i tak naprawdę ciężko jasno zakomunikować klientowi tą różnicę. A zwykli użytkownicy, czy w ogóle zwracają uwagę na takie oznaczenia? Nie, zazwyczaj jeśli jest to drobny sprzęt domowy, to nie zwracam w ogóle na to uwagi, chyba że jest to coś większego, lodówka, telewizor i tak dalej. Zawsze patrzę. To się opłaca? Nie zwracam uwagi na rachunki, ale wolę, żeby były energooszczędne. A co z innymi oznaczeniami, na przykład metkami na ubraniach? Tu rzadziej zadajemy sobie trud zrozumienia, co miał autor na myśli. Symbole dotyczące prania czy suszenia to dla mnie czarna magia, przyznaje pani Justyna. Tu jest żelazko z jedną kropką, czyli na niskiej temperaturze, a dalej kółko całkiem przekreślone, nie wiem. Nie wiem, no ogólnie to jest, widzi pan, jedna wielka książka, nie? Przy tych rzeczach, przy tej bluzce. Mamy z tym duży kłopot. Potwierdza to Łukasz Mańko, przedstawiciel jednego z producentów sprzętu AGD. Te metody, które stosujemy, no nie są zawsze takie, jak producenci ubrań nam rekomendują. I widać to na konkretnych przykładach. W ostatnich kilku latach jednym z najchętniej kupowanych sprzętów są suszarki bębnowe. Niestety dość rzadko zwraca się uwagę na to, że duża część ubrań z popularnych sieciówek nie powinna być suszona tą metodą. Dlaczego? Ubrania się po prostu kurczą. No miałam taką sytuację, faktycznie bluzka była z takiego materiału bardzo delikatnego. Oczywiście w dużej mierze to kwestia odpowiednich ustawień i programów, ale i tak warto uważać. Raz wysuszymy i niestety może się okazać, że koszula pasuje już nie na tatę, a na syna. Psujące się urządzenia, czy zużywająca się odzież, albo kurcząca się, to zawsze okazja też do zrobienia nowych zakupów. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Yeah. summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 20 years has gone. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Rok bez wątpienia należał do koronawirusa i The Weeknd. Kanadyjski artysta jak żniwo zbierał nagrody na całym świecie. Uwieńczeniem jego sukcesu był występ podczas tegorocznego Halftime Super Bowl Show. Tyle się już wydarzyło w życiu tego artysty, a to dopiero w sumie początek zmagań z karierą, ale doskonale sobie radzi. W przyszłym roku ma odwiedzić także Polska. A jaka ta Polska będzie, proszę Państwa, jutro o tym już teraz powiemy. I to wcale nie takim półgłosem, tylko tak pełną piersią możemy powiedzieć, że jutro prawie w całej Polsce, proszę Państwa, piękne, cudowne, żółte słońce na niebie. I 6 stopni w centrum Warszawa, Łódź, Kielce. 6 stopni, 7 na południowych krańcach naszego kraju. Rzeszów, Kraków, Katowice, Zielona Góra i Szczecin to z kolei zachodnie krańce. Najchłodniej będzie jutro na Podlasiu. W Białymstoku tylko 4 stopnie deszczu i śniegu. Nigdzie nie powinniśmy jutro zaznać, a zatem radość, radość i jeszcze raz radość. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Nawet do 60 rat 0%. Zero odsetek. Zero wpłaty. Zero zaświadczeń. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. You're feeling happy now. I see you feel the pain, all it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. You used to play the same moves now, or are the special moves for someone else. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good, it doesn't discover you. I see through all those smiles, it looks alright. Do you still have the same friends now to smoke away your problems and your life? Or how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. I hope you're feeling happy now. Just because you feel good doesn't make you. Się Państwo do budowy domu? Proszę nie przerażać się wszystkimi sprawami urzędowymi, bo będą ułatwienia. Więcej o tym w ekonomicznym podsumowaniu dnia. Podsumowanie dnia. Szczegóły Sylwia Zadrożna. Zwaloryzowane emerytury i renty będą wypłacane w terminach przekazywania tych świadczeń, poinformowała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska. Od dziś emerytury i renty w wyniku waloryzacji wzrosły o 4,24%. Jeżeli ktoś dzisiaj ma 1200 zł świadczenia emerytalnego, to w ciągu roku zyska 610,56 zł, dlatego że jego świadczenie właśnie wzrośnie do 1250,80 zł. 68 groszy. Ale jeżeli ktoś ma 1800 zł emerytury, to w ciągu roku zyska 915 zł 84 grosze. Wynika to z zasady, że im dłużej ktoś pracuje, tym jego świadczenia są wyższe. A my do tego tematu wrócimy za kilka minut. Dziś wystartował serwis e-budownictwo, który ułatwi składanie wniosków w procesie budowlanym. Formularze złożymy bowiem przez internet. Na razie przewidziano ich 10, kolejne dojdą wkrótce. W lutym indeks PMI dla polskiego przemysłu wzrósł do 53,4 punktu i to jego najwyższy poziom od ponad 2 lat. Jak komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, polski przemysł w warunkach pandemicznych radzi sobie dobrze. Na pewno dużo lepiej niż sektor usług i to właśnie przemysł będzie tą główną siłą polskiej gospodarki w roku 2021. Dzięki przemysłowi właśnie powinniśmy w tym roku zanotować dodatnie tempo wzrostu gospodarczego. Na plusie zakończyła się pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje 3,76 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,11, a kurs funta brytyjskiego to 5,23 zł. Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzięki waloryzacji renty i emerytury wzrosły od dziś o ponad 4%. Przypomnijmy, od czego zależy wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur zależy przede wszystkim od tego, jak szybko rosną ceny w gospodarce. No bo idea jest taka, że jak ceny rosną, no to nasze emerytury powinny być waloryzowane tak, żeby stać było emerytów na ten sam koszyk towarów i usług, a dodatkowo do tego dochodzi jeszcze taki dodatek z tytułu wzrostu wynagrodzeń. I tu jest jeszcze jedna dodatkowa kwestia, a mianowicie ta waloryzacja nie może być mniejsza niż 50 zł. To jest taki z kolei bonus od państwa, po to, żeby zmniejszać nierówności dochodowe między emerytami. No i rzeczywiście ta minimalna emerytura wynosi od dzisiaj 1250 zł i 88 groszy, czyli jest właśnie o te 50 zł i 88 groszy wyższa. Zgadza się, a w wskaźnik waloryzacji sam jest dosyć wysoki, bo wynosi ponad 4%. Jako ekonomista nie byłbym sobą, gdybym nie dodał, że to oczywiście jest dosyć spory koszt dla państwa, bo mimo tego, że gospodarka była w recesji, mimo tego, że dochody państwa spadały, to jednak te 10 miliardów złotych więcej będzie na te emerytury trzeba wydać. Tak policzył ZUS, 0,5% PKB. Jutro z kolei rząd ma się zająć ustawą, która przekształca otwarte fundusze emerytalne w indywidualne konta emerytalne. Rząd spodziewa się, że mniej więcej połowa Polaków zdecyduje się na to rozwiązanie. A pan jak sądzi? Bardzo ciężko powiedzieć. Moim zdaniem Polacy mają już dosyć sporą niechęć do OFE i niezależnie od tego, jak zostaną one nazwane w nowej ustawie, to mogą nie chcieć dalej oszczędzać w systemie prywatnym i wrócić do ZUS-u. Więc sądzę, że te 50%, o których pani redaktor mówi, to jest taki bezpieczny próg. Ale zobaczymy, bo tutaj dużo zależy od tego, jaka będzie na przykład kampania informacyjna rządu z tym związana. A jeśli chodzi o korzyści dla przyszłych emerytów, to najważniejsze różnice między środkami w ZUS-ie a środkami na IKE? Kwestia opodatkowania na pewno, bo przeniesienie środków z OFE do IKE będzie obarczone podatkiem. Co prawda później nie będziemy musieli tych podatków płacić, no ale te pieniądze już w pierwszej kolejności właśnie zostaną uszczuplone. Czegoś takiego nie będzie w przypadku przeniesienia tych środków do ZUS-u, więc to jest taka podstawowa różnica. No a druga podstawowa różnica to oczywiście kwestia związana z tym, jakim mamy prognozy dla rynku kapitałowego, no bo przecież środki, które zostaną pozostawione w sektorze prywatnym, będą zależały od wyceny akcji, wyceny obligacji, wyceny innych papierów, w których nasze oszczędności zostaną zainwestowane. Natomiast środki w ZUS-ie będą zależały od wzrostu gospodarczego i od inflacji w Polsce, więc jeżeli ktoś ma niewiele lat do emerytury, no to te różnice mogą się okazać dosyć istotne i przykładowo, kiedy recesja dotknie polską gospodarkę, no to w ZUS-ie będzie gorzej, a na giełdzie może być lepiej, ale odwrotnie, jeżeli będzie bessa na giełdzie, a koniunktura będzie dobra, to wówczas te osoby, które przyniosą swoje środki do ZUS-u, będą miały z tego po prostu większą korzyść. No ale też jest ważna rzecz dotycząca dziedziczenia środków. Te z IKE będą mogły być dziedziczone. Tak, no to jest oczywiście ważna kwestia, że te środki w sektorze prywatnym będą dziedziczone, ale na razie wydaje mi się, że ten czynnik będzie drugorzędny przy wyborach emerytalnych Polaków. Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło, bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie mam. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, oby nie było za późno. Trwało to za długo. Ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie mam. Nie chcę więcej kłamstw. Niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Obchodzimy jubileusz 50-lecia podjęcia decyzji o odbudowie Zamku Warszawskiego. Na dziedzińcu postawiono historyczną skarbonkę, do której w latach 70. wrzucano datki na ten cel. Reportaż w Trójce. Obchody jubileuszu zaplanowane zostały na 4 lata, do 2024 roku, kiedy przypadnie 50. rocznica oddania gmachu w stanie surowym oraz 40. rocznica udostępnienia zamku publiczności. A już teraz zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Sztafeta pokoleń. W 1945 roku to była ruina. No i jakby w latach 60. uporządkowano cały ten plac. Zrobiono z tego formę takiego, powiedzmy, deptaku. Miejsca spacerów dla warszawiaków. Wiele osób nie pamięta tych czasów, kiedy tu był ten pusty plac i tylko ta ściana z oknem Stefana Żeromskiego świadczyła o tym, tu kiedyś był zamek. Paweł Tyszka, kierownik działu projektów naukowych i muzealnych. Należy o tym pamiętać, że Zamek Królewski w Warszawie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a szczególnie od 1926 roku, był siedzibą prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego. Prezydent zarówno tutaj mieszkał, ale tu też odbywały się najważniejsze wydarzenia, uroczystości państwowe. Z bramy zamkowej wyjeżdża trumna zamordowanego pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej. 3 lata później Warszawa tu żegna największego pisarza epoki Stefana Żeromskiego. Kiedy wybuchła II wojna światowa, przez radio mówi prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Niemcy wystrzelili na Warszawę 10 wagonów amunicji. Mogą wystrzelić 10 razy więcej. W momencie, kiedy zamek płonął 17 września, prezydent Stefan Starzyński nadał apel w radiu, prosząc, żeby kto może ruszył na pomoc Zamkowi Królewskiemu. I to jest ten moment, kiedy z pomocą przychodzi profesor Stanisław Lorenc z pracownikami Muzeum Narodowego, którzy ratują najcenniejsze dzieła sztuki Zamku Królewskiego, wynosząc właśnie obrazy, rzeźby, meble. Na zamku spotkaliśmy już ekipy Wydziału Technicznego Zarządu Miejskiego przysłane przez prezydenta Stefana Starzyńskiego. Zastaliśmy już strażaków i zastaliśmy setki ludności Starego Miasta, która przybiegła ratować gmach, ratować dobra kultury znajdujące się w zamku. Kiedy po kapitulacji Warszawy wkroczyli Niemcy, Zamek Królewski w Warszawie ma zostać zniszczony z rozkazu samego Adolfa Hitlera jako symbol państwa polskiego. Dla profesora Stanisława Lorenza największym szokiem, o czym wspomina w swoich pamiętnikach, było spotkanie z Dagobertem Frejem, profesorem historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego, który przyjechał w październiku, listopadzie 1939 roku do zamku z przygotowanymi notatkami, chodził po wnętrzach zamkowych i dyktował żołnierzom, co należy wywieźć. Obrazy Baccarellego, obrazy Canaletta. Zachowały się niesamowite zdjęcia, bardzo poruszające zdjęcia z tego okresu, właśnie z października, listopada 1939 roku, kiedy na dziedzińcu leżą pamiątki narodowe niszczone siekierami, młotkami, łomami. I profesor Stanisław Lorenz, ryzykując własnym życiem, udał się do osób, które tutaj z ramienia Niemiec zarządzały Zamkiem Królewskim, powiedział, że on ma specjalne poruczenie od Hansa Franka do zabezpieczenia zamkowego mienia razem ze swoimi współpracownikami. Pan profesor Lorenz oraz pan profesor Michałowski mówili, żeby zdejmować to, co tylko się da. Zabrałem girlandę z laurowych liści, zrobiących drzwi cisowe sypialni królewskiej pod grozą rewizji. Po wojnie te rzeczy zostały zwrócone do muzeum jako modele mogące służyć do rekonstrukcji wnętrz zabytkowych. I jeszcze w czasie trwania Powstania Warszawskiego we wrześniu został wysadzony w powietrze. I w tym momencie jakby Zamek Królewski w Warszawie obrócił się w morze ruin. Bożena Radzio, kurator wystawy Zniszczenie i odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie. 21 stycznia 1971 roku. Życie Warszawy ogłasza, że zamek zostanie odbudowany, że władze partyjne dały zielone światło. I oczywiście wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu, zmiana ekipy rządzącej, odejście Władysława Gomułki, który był wielkim przeciwnikiem odbudowy zamku, wydał nawet zakaz pisania, mówienia o odbudowie zamku i nowa ekipa z Edwardem Gierkiem na czele chciała po prostu zmienić wizerunek władzy. Na placu zamkowym była skarbonka. To jest właśnie ta skarbonka. Tutaj podchodzimy do skarbonki historycznej. I każdy chciał coś zdziałać dla zamku. Ludzie przychodzą i wrzucają pieniądze do skarbonki. Pieniądze, ale również i przedmioty, drobne przedmioty ze złota. Zamek obchodzi jubileusz 50-lecia podjęcia decyzji o odbudowie. Czy rodzinnie macie historie związane z działaniami społecznymi, z zbieraniem środków? Nie, bo my nie jesteśmy z Warszawy, tylko przyjechaliśmy na wycieczkę. Znacie historię zamku, czy niekoniecznie? Słabo, ale wiemy, że był zburzony i odbudowany. Mój dziadek pracował w Hucie i tutaj właśnie Huta Warszawa, która też pomagała przy odbudowie Zamku Królewskiego. Materiały archiwalne Polskiego Radia. Haber tam jest! Pan Stefan Haber jest właśnie tym wyróżniającym się brygadzistą ciesielskim, który jest tutaj szczególnie ceniony za tak zwane złote ręce i wielkie umiejętności. Panie inżynierze, u pana na budowie zamku stale pracują grupy i z Warszawy, i spoza Warszawy, którzy chcą pomagać w budowie Królewskiego Zamku w Warszawie. Jak mnie informuje Komitet Obywatelski Odbudowy Zamku Królewskiego, we wrześniu będzie dużo więcej ludzi pracujących w czynach społecznych na zamku. Nawet po 12 godzin dziennie przy pracach pomocniczych, przy przesiewaniu piasku, przy ładowaniu cegieł na palety, przy podawaniu materiałów dla murarzy lub cieśli. Przyjeżdżają również ludzie z Polonii amerykańskiej. Nazywam się Irena Oborska. No ja wtedy byłam stosunkowo młodym architektem. Profesorowie doświadczeni wiedzieli, że właśnie łaska pańska na pstrym koniu jeździ. I dzisiaj jest decyzja pozytywna i aplauz, euforia, że odbudowujemy zamek. Ale za 2 miesiące czy za pół roku może być zupełnie inaczej. Wobec tego jak najwięcej faktów dokonanych powstanie, to jest korzystne. Wobec tego należy wszystko natychmiast rozpocząć. Naszym też dużym zmartwieniem było wtedy troską, jak zamek odbudować, żeby w końcu nie otrzymać wielkiej atrapy teatralnej. Na zamku nie ma ani jednego kąta prostego. Nawet wieża zegarowa, która w tej części, która wystaje ponad dach, tej najwyższej, prawda, wydaje się, że to jest kwadrat. To jest w ogóle kopnięty równoległobok, który nie ma żadnego kąta prostego, żeby ten budynek właśnie robił harmonijne wrażenie. Ja trafiłem do Zamku Królewskiego, będąc jeszcze studentem historii w Instytucie Historycznym Warszawskiego. Powiem szczerze, że to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła mi się w życiu trafić. Kiedy rozpocząłem tutaj pracę, w zamku pracowały jeszcze osoby, które uczestniczyły w procesie odbudowy Zamku Królewskiego. To, co one powtarzały i to, co jakby tak szczególnie mi utkwiło, to jest pewnego rodzaju misja opieki nad tym miejscem, żeby jak najwięcej osób nas odwiedzało i żeby jakby ta pamięć o tym wszystkim, co tutaj się działo, ale o tych ludziach, którzy brali udział właśnie w procesie odbudowy zamku, nie ukrywajmy, władze PRL nie troszczyły się o te rzeczy. Dla nich te wszystkie zabytki były rzeczą z tego dawnego systemu. Profesor Stanisław Lorenc był, można śmiało powiedzieć, strażnikiem polskiej tożsamości narodowej. Jeden z plafonów zamkowych, to jest ten plafon, który profesor Stanisław Lorenc razem z współpracownikami próbowali zdjąć w listopadzie i na początku grudnia 1939 roku, podkuwając kolejne elementy. Jak pani widzi, to jest dużych rozmiarów plafon. I było to już prawie gotowe, kiedy właśnie na początku grudnia 1939 roku Niemcy nakazali Polakom opuszczenie wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie, a później celowo zerwali deski z góry i ten plafon po prostu spadł i się roztrzasnął. I kiedy przystąpiono do odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, no, z plafonami jest największy problem, dlatego że to są zdjęcia czarno-białe. One nie oddają kolorystyki malatury. Właśnie w latach 70-80, żył jeszcze profesor Strzałecki, który przed wojną był młodym pracownikiem Zamku Królewskiego w Warszawie i powiedział, że on pamięta ten plafon, pamięta jak on wygląda, pamiętał jego kolorystykę i że on się podejmie prac nad rekonstrukcją tego plafonu. Zachowały się zdjęcia właśnie na takim rusztowaniu budowlanym, profesor Strzałecki na takim leżaczku plażowym z niewielkim pędzelkiem odtwarza ten plafon. Ta praca została przerwana. Przerwają niestety śmierć profesora Strzałeckiego. I wtedy właśnie uznano, profesor Aleksander Giszczyk uznał, że ten właśnie plafon będzie pewnego rodzaju takim symbolem. Symbolem prac nad rekonstrukcją Zamku Królewskiego w Warszawie. Całe dopiero zaznaczone partie nieba, które tylko wskazują, jak ten plafon będzie wyglądał. Ale to jest jakby taki hołd dla profesora Strzałeckiego, że ten plafon nie zostanie już nigdy odtworzony, ale też pokazuje właśnie ten trud, z jakim jest właśnie rekonstrukcja dzieł sztuki. Agnieszka Jędrzejewska-Kurek, koordynator obchodów jubileuszu Zamku Królewskiego w Warszawie. To, że dzisiaj mówimy o zamku, to chciałabym, pracując nad koncepcją roku jubileuszowego, cały czas podkreślać to, że to nie jest tylko zwykły budynek. To jest budynek, o którym mówili właśnie wymieniani dzisiaj w reportażu pan profesor Stanisław Lorenz, pan profesor Jan Zachwatowicz, pan profesor Aleksander Gejsztor. To jest miejsce, które niesie ze sobą niezwykłe emocje. I ludzie, którzy tworzyli ten zamek, te emocje tutaj pozostawili. I my mamy tę ogromną odpowiedzialność, aby to dalej kontynuować. I te emocje dzisiaj czuć w tym miejscu. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Sztafeta pokolenia. W reportażu wykorzystano materiały z archiwum Polskiego Radia. Marek Zalewski, Elżbieta Malinowska i Karol Gnat. Bardzo dziękujemy Państwu za spotkanie po 18 w tonacji trójki. Dobrego, spokojnego tygodnia. Do usłyszenia. We must have million years. I must have died.